To Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 13 kwietnia, minęła 7. A więc serwis. Anna Zalesna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Niebawem decyzja w sprawie działań w Syrii, informuje prezydent Trump. Sejm zgadza się na zatrzymanie posła Gawłowskiego z PO. To działanie polityczne, komentuje jego pełnomocnik. Mówią i migają. Urzędnicy radomskiej skarbówki wychodzą naprzeciw osobom, które nie słyszą. Język migowy jest językiem bardzo wdzięcznym. Jest bardzo wiele zwrotów, które migamy na zasadzie skojarzeń. Decyzja w sprawie działań w Syrii zostanie podjęta już niebawem, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodaje, że po domniemanym ataku chemicznym na miasto Duma, on i jego zespół przyglądają się rozwojowi sytuacji. Przyglądamy się bardzo uważnie. Musimy zobaczyć, co jeszcze się wydarzy. Niestety świat postawił nas w takiej pozycji, ale jak już wcześniej mówiłem, wykonaliśmy świetną robotę, niszcząc państwo islamskie. Musimy podjąć dalsze decyzje. Zapadną one dość szybko. Według BBC zachodnie mocarstwa przygotowują się do uderzenia. Rosja, sojusznik Syrii, sprzeciwia się takim działaniom. Ambasador Rosji przy ONZ-cie powiedział, że nie może wykluczyć możliwości wybuchu wojny między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zaapelował o zwołanie na dziś sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że ma dowód, że podczas ataku w Dumie została użyta broń chemiczna. Z kolei gabinet brytyjskiej premier Theresa May oznajmił po nadzwyczajnym posiedzeniu, że konieczne są działania, które uniemożliwią ponowne użycie broni chemicznej przez syryjski reżim. Jest zgoda Sejmu na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Tym samym posłowie przychylili się do wniosku prokuratury. Wniosek to efekt prowadzonego postępowania w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Zgoda Izby na zatrzymanie posła była niezbędna, bo tego wymaga ustawa zasadnicza, przypomniał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Pełnomocnik posła mecenas Roman Giertych mówił, że to działania polityczne. W moim przekonaniu, tu mówię jako obywatel, a nie jako pełnomocnik, jest to pierwsza sytuacja od roku 1989, w której możemy z całą odpowiedzialnością mówić o aresztowaniu o charakterze politycznym. W głosowaniu Sejm wyraził też zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pichowicz oraz odpowiedzialności karnej Ryszarda Petru, także z Nowoczesnej. Gdańsk będzie refundował szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Od kilku lat o finansowanie zabiegali radni PiSu, ale argumentem na nie ze strony miasta były zbyt wysokie koszty lub brak stuprocentowej skuteczności szczepionki. Teraz prezydent Paweł Adamowicz mówi, że miasto jest na program gotowe. Te propozycje, które były w poprzednich latach, były propozycjami pod publikę. My mówimy tak, każde nasze działanie, każdy wydatek publiczny powinien być połączony z szeroką akcją uświadamiającą, prewencyjną. Szef klubu PiS w Radzie Miasta Kazimierz Koralewski zapowiada, że radni Prawa i Sprawiedliwości poprą ten projekt. Na pewno gdańszczanki się ucieszą. Potrzebna jest oczywiście informacja, akcja informacyjna, która przekona do takiego działania. Mam wrażenie, że świadomość mieszkańców jest bardzo duża w tej sprawie i te wnioski już przez kilkanaście lat składane utwierdzały nas rokrocznie, że warto je ponawiać i stąd cieszymy się bardzo, że wejdzie w życie. Miasto będzie zwracało pieniądze za zrealizowane 3 szczepionki, które zdaniem specjalistów dają gwarancję ochrony przed wirusem HPV. Ich koszt to około 1500 zł. Refundacja będzie możliwa od przyszłego roku. Język migowy w Urzędzie Skarbowym. Posługują się nim pracownicy jednego z radomskich urzędów. Początki nie były łatwe, mówi Ewa Szczepanik ze Skarbówki w Radomiu, ale wysiłek się opłacił i zaprocentował. Oczywiście ten przekaz jest bardzo uproszczony. Mamy ograniczony zasób takiego specjalistycznego słownictwa i staramy się rozumieć w taki jak najbardziej prosty sposób. Język migowy jest językiem bardzo wdzięcznym. Jest bardzo wiele zwrotów, które migamy na zasadzie skojarzeń. Dla osób niepełnosprawnych to ważne, że ludzie zdrowi zdają sobie sprawę z ich ograniczeń. Wychodzą im naprzeciw nie z litości czy współczucia, ale dlatego, że wszyscy mają takie same prawa, wyjaśnia Ewa Bernat z Polskiego Związku Głuchych w Radomiu. W tej chwili, jeżeli osoby są przeszkolone, potrafią się porozumiewać, nawet ten pierwszy kontakt, że ktoś powie im dzień dobry, to już ma ogromne dla nich znaczenie. Czują się po prostu tam, że wchodzą i wiedzą, że spotkają osobę, która po prostu im udzieli pomocy. Z Urzędu Skarbowego wzięły przykład inne instytucje. Osoby posługujące się językiem migowym pracują też w ZUS-ie i radomskim magistracie. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Będzie sport. Będzie. W Lidze Europy, tak jak w Lidze Mistrzów, piłkarze postarali się, żeby nie było nudy w rewanżowych meczach ćwierćfinałowych. Marsylia z nawiązką odrobiła straty z Lipska i wygrała 5-2. Lazio straciło 3 gole w 4 minuty. Przegrało z Salzburgiem 1-4 i pożegnało się z rozgrywkami. Dalej gra Arsenal po remisie 2-2 CSKA Moskwa i Atletico mimo porażki 0-1 ze Sportingiem. Teraz dobre wiadomości dla wszystkich kibiców talentu Kuby Błaszczykowskiego. Po kilkumiesięcznych problemach z kręgosłupem trenuje normalnie i podobno jest do dyspozycji trenera na najbliższy mecz Wolfsburga w Bundeslidze. Ponożna piłka ręczna i łaskawy los dla naszych szczypiornistów. W eliminacjach Mistrzostw Europy trafili na Niemcy, Izrael i Kosowo. Awans z takiej grupy jest obowiązkiem. Do turnieju finałowego kwalifikują się dwie najlepsze drużyny. Już wiemy, z kim w półfinale Final Four Ligi Mistrzów zagrają siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Trafili na Kucinę, Lubę czy Witanowa. Ta ekipa w pierwszej fazie play-off nie dała większych szans PGE Skrzebełchatów. W drugim półfinale spotkają się Zenit Kazań i Perugia. Kończymy boksem i powrotem na ring niesfornego Tysona Fury'ego. Brytyjczyk, jak pamiętamy, po sensacyjnej wygranej z Władimirem Kliczko przed 3 laty nie wylewał za kołnierz. Wciągnęły go też inne używki, a potem zmagał się z depresją. Podobno wreszcie stanął na nogi i 9 czerwca na gali w Manchesterze znów zobaczymy go w akcji. Rywal nie jest jeszcze znany. W sporcie za godzinę m.in. o tym, kto zostanie nowym trenerem piłkarzy Bayernu Monachium. Media w Niemczech już to wiedzą. Napisał pan Roman z Warszawy, zwany Chińczykiem, że on słucha i często zabiera głos w SMS-ach, ale nigdy pana Romana nie pozdrowiłem. No to nadrabiam te niedopatrzenie. A teraz prognoza. Patrzę w okno, słońce jest, świeci, a w Warszawie pojawiło się o 5.44, zajdzie o 19.30, czyli dzień dłuższy od najkrótszego, już o 6 godzin i 4 minuty. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, a wraz z nimi, czyli z tymi chmurami, przelotne deszcze i burze. Burze. Burza to jest... A zresztą zobaczą Państwo, jak przyjdzie. W czasie tych burz może dość mocno padać na Górnym Śląsku, w centrum i na zachodzie możliwy także grad. Grad to jest, no to Państwo zobaczą, jak spadnie. Temperatura: Gdańsk 14, Suwałki Zakopane 19, Szczecin, Bydgoszcz i Białystok 21, Olsztyn, Kraków, Opole i Wrocław 22, w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Katowicach 23, w Kielcach 24, a w Rzeszowie i Przemyślu 25. Wiatr umiarkowany i porywy, ale takie średnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Sandra, pierwszy trening? Cześć, pierwszy. To chodź, oprowadzę cię po siłowni. Dzięki, ale czekam na trenera. Wow, trener, a skąd? Trener z siłowni, a siłownia z pracy w pakiecie. Serio? A co to za praca? Nowa, w obsłudze klienta. Umowa na stałe, dobre pieniądze i pakiet sportowy. Na OLX-ie znalazłam. Ta, jasne, na OLX-ie i pakiet sportowy. A w Tatry najlepiej w sandałach, z obcasem. Pani Sandro, zaczynamy. Niewiarygodne, a jednak na OLX znajdziesz pracę na stałe i z pakietem benefitów.

No, przygrzali trochę. Oj, przepraszam, uniosło mnie jakoś tak. 71335 SMS-y, man@polskieradio.pl to mail, a Darek czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Drodzy Państwo, jest 7:15:30. Za oknem słońce, a to słońce to powoduje, że niezwykle a propos jest materiał przygotowany przez Ewę Dudzińską, mianowicie o okularach słonecznych. Otóż nie dajmy się nabrać na niską cenę, bo to, co zaoszczędzimy, te parę złotych, może źle się odbić na stanie naszych oczu. Proszę uważnie posłuchać tego, co przygotowaliśmy. Przeciwsłoneczne z filtrem, mogą być przeciwsłoneczne z antyrefleksem, polaryzacją. Są też takie soczewki na przykład fotochromatyczne, które się przyciemniają na słońce, to też bardzo fajna sprawa. W pomieszczeniu one są jasne, jak ktoś wyjdzie sobie na słońce, wtedy one się barwią na przeciwsłoneczne. Bardzo fajne rozwiązanie. Proponują progresywne fotochromy. Tak. Mm-hmm. Nikt nie mówi o filtrze. Przeciwsłoneczne to muszą naprawdę być dobrej jakości, żeby zabezpieczały przed słońcem. To już musi być całkowicie porządne zabezpieczenie. A myśli pani, że jak kupujemy w tych hipermarketach za 30-40 zł, to tam nie jest ten filtr? Nie. Jest pani przekonana? Ja wiem to. Jeżeli kupimy tylko okulary przyciemnione i nie wiemy, czy jest filtr, czy nie ma. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Iwona Grabska-Liberek. To jest jeszcze gorzej, niż byśmy w ogóle nie włożyli okularów, ponieważ odruch nasz źreniczny na słońce to jest zwężenie źrenicy. Jak włożymy ciemne okulary, to wtedy ta źrenica się rozszerzy i więcej tego szkodliwego promieniowania wpadnie do oka. Ale dlaczego musimy nosić okulary z filtrem przeciwko promieniowaniu UV? Dlatego, że wychodzi nam w badaniach, a teraz prowadzimy badania naukowe i jest to tematem pracy doktorskiej, że okulary z filtrem opóźniają powstanie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Jeżeli są markowe, to mamy gwarancję, że powinien być filtr. Producent się pod tym podpisuje. A cena musi być też słuszna. 70-80 w tych granicach. Jest na metce wszystko. Soczewki UV-400, więc każdy tak naprawdę z tych okularów ma swoją metkę i swój opis. Spełnia wymagania, czyli muszą być wymagania specjalistyczne. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wizualnie. No bo jak? Mam przeciwsłoneczne, ale też kupiłam u optyka. Zapłaciłam troszeczkę więcej, w granicach 200 zł, ale u optyka kupuję, no to powinna mieć gwarancję. Musimy nosić okulary z filtrem UV, nie tylko latem, ale także w zimie, bo nawet promienie odbite od śniegu, od wody są jeszcze gorsze, mogą wpadać pod dużo większym kątem niż słońce, które mamy nad sobą i uszkadzają nam plamkę. Dziecko ma dobry wzrok, ale można mu zrobić optyczne zerówki z filtrem. Czy tak to ma sens? Ma sens. Okulary wcale nie muszą być przyciemnione, żeby miały filtr. Tak, musimy dbać o nasze dzieci od małego. Jeżeli wystawiamy je na słońce, są w wózeczku, leżą, no możemy zakryć. Ale jeżeli już siedzą, jeżeli wychodzimy na spacer, wkładajmy okulary przeciwsłoneczne z filtrem. Niekoniecznie muszą być przyciemniane. Dobre okulary to jest minimum 100 zł, trzeba liczyć, na pewno. Filtr plus polaryzacja. To jest najlepsze dla oka, najzdrowsze. To jest takie 100% ochrony oka. Przeciwsłoneczne mogą być optyczne z korekcją, też można zrobić, co już jest droższa sprawa. Ktoś nam zażyczy sobie czerwony, różowy, no to jest takie bardziej rozjaśnianie. A jeżeli chodzi o słońce, no to najlepszy jest brąz, szary, brązowo-szary. To są w ogóle takie trzy kolory polaryzacyjne. Co jest najdroższe w okularze tak naprawdę? Czy oprawka, czy właśnie te dodatkowe? Droższe są zawsze szkła. Są jakieś modne w tym roku? Muchy właśnie, te takie wielkie. A czy to jest mucha? Podchodzą pod te kocie. Mają ramki trzeciego oka. Te są też wielkie, tak zwane jeszcze pilotki. U nas za oknem w dalszym ciągu słońce. Mam nadzieję, że szanowni państwo z tego, co nadaliśmy, wyciągną wnioski. Seem to feel like guitar. It's only for the lonely. It's in your eyes. And I don't need to rest now. I'm alright. It's never hard to figure out. Find the time. We don't need to repeat. Keep in mind. Moving to a new beat. Rising tide. Out there is the feeling. I'm so tired. Powiedzieć, że pan Wojtek mnie bardzo rozbawił tą burzą i gradem, a zarazem przypomniał taki krótki dowcip, który powiedział mi kiedyś kolega, jak najprościej rozróżnić, czy to jest pies, czy suka. Otóż wystarczy rzucić patyk. Jeśli pobiegł, to pies. Jeśli pobiegła, to suka.

Mówi Daniela Motak, rzeczniczka tarnowskiego magistratu. Dyrektor Kelni rozliczyła prawie 6 tysięcy złotych, które zebrali wolontariusze. Za przywłaszczenie pieniędzy pochodzących ze zbiórki kobiecie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sąd w Czarnogórze skazał na rok więzienia Dawida Szydło, mieszkańca okolic Oświęcimia, który został oskarżony o podpalenie w sierpniu lasu w turystycznej miejscowości Bar. 28-latek zgubił się w lesie, na polecenie służb ratunkowych rozpalił niewielkie ognisko. Ogień szybko się jednak rozprzestrzenił i wyrządził ogromne straty szacowane na 3 miliony euro. Mężczyzna przez 2 miesiące przebywał w czarnogórskim areszcie, wyszedł za kaucją. Teraz zapowiada odwołanie od wyroku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. W marcu było drożej. Jak bardzo ceny wzrosły, porównując rok do roku, dowiemy się o godzinie 10. Wtedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje dotyczące inflacji w ubiegłym miesiącu. GUS już zasugerował, jakiego poziomu możemy się spodziewać. Ze wstępnego odczytu wynikało, że ceny w marcu rosły o 1,3%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego uważa, że dzisiejsza publikacja urzędu nie zaskoczy ekspertów, choć, jak dodaje Monika Kurtek, może się okazać, że ceny rosły jednak odrobinę szybciej. Główny Urząd Statystyczny, publikując wstępny szacunek inflacji, dysponował danymi za pierwsze 3 tygodnie marca. A więc przy okazji publikacji ostatecznego szacunku dane będą już obejmowały cały miesiąc. Weźmy pod uwagę to, że ostatni tydzień marca to był spory wzrost cen na stacjach paliw. A więc jeżeli GUS uwzględni te dane, to najprawdopodobniej inflacja okaże się jednak troszkę wyższa. Ale nie sądzę, żeby to było więcej niż 1,4% w ujęciu rocznym. A ceny ropy na rynkach międzynarodowych rosną także teraz, w kwietniu, za chwilę o tym więcej. Teraz wróćmy do inflacji w Polsce, która według Moniki Kurtek nie jest wysoka. Musimy zwrócić uwagę oczywiście na to, że inflacja na poziomie 1,3% czy 1,4% to jest nadal poniżej dolnej granicy odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. A więc inflacja w Polsce przy tak wysokim tempie wzrostu gospodarczego jest umiarkowana. A tak zwany cel inflacyjny NBP wynosi 2,5%. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła solidne wzrosty. Nastroje w Nowym Jorku znowu zależały od słów mieszkańca Waszyngtonu. Sugestie prezydenta Donalda Trumpa, że atak na Syrię może szybko nie nastąpić, poprawiły humory inwestorów. Tak samo jak wcześniej tweety prezydenta o przygotowanych rakietach doprowadziły do spadków przy Wall Street. Wczoraj w nocy indeks Dow Jones wzrósł o 1,2%, S&P zyskał 0,8%, technologiczny Nasdaq 1% na plusie. W ślad za Stanami rośnie Azja, Tokio 70%. Na plusie, Seul zyskuje 0,5%, Hongkong w okolicy zera. Ceny ropy próbują się ustabilizować po solidnych wzrostach. To także było efektem napięć międzynarodowych. Teraz baryłka po $67. Na rynku walutowym spokojnie. Euro kosztuje 4,18, dolar po 3,39 zł, funt 4,82, a frank szwajcarski po 3,52 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Pogoda na północnym wschodzie, będą chmury. Będą chmury typu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a wraz z nimi przelotne opady i burze. W czasie burz może dość mocno padać, a na Górnym Śląsku, w centrum i na zachodzie możliwy także grad. Wiatr umiarkowany, porywisty południowo-wschodni i wschodni. Temperatura maksymalna Gdańsk 14, Suwałki Zakopane 19, w Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku 21, w Olsztynie, Krakowie, Opolu, Wrocławiu 22, stopień więcej w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Katowicach, a w Rzeszowie i Przemyślu 25. Na zachodzie Europy chłodniej niż u nas. Madryt i Lizbona, proszę sobie wyobrazić, na samym dnie tej grupy 15 stopni. Madryt i Lizbona 15 stopni. Nie mogę wyjść z podziwu. Londyn i Bruksela 16, Paryż 18, Rzym 20, Berlin 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

oczywiście, że czytam Państwa listy i tutaj w niektórych taka wątpliwość jest wyrażona, czy ja w ogóle przeczytam. Czytam wszyściusieńko, no ale jak jest dużo, to nie mogę wszystkiego skomentować na antenie. Po tym materiale o okularach słonecznych przyszła na przykład sugestia, a może po prostu zakazać sprzedaży okularów bez filtra. Znaczy nie słonecznych, tylko przeciwsłonecznych. Oczywiście trzeba uważać na język, bo Państwo zaraz coś wypatrzą czy wysłyszą. No tak, ale metoda nakazowa, metoda przepisy, wszystko załatwią, nie wszystkim odpowiada, bo podobnie było z tym projektem ograniczenia, znaczy określenia dopuszczalnej odległości między zderzakami samochodów jadących w tym samym kierunku. I dostałem list, który trochę właściwie uściśnia, a jednocześnie doprowadza do pewnej groteski tą pogoń za przepisami. Pan Robert z Gdyni napisał, że słuchając doniesień o kolejnych regulacjach mających zastąpić zdrowy rozsądek, można by się zastanowić nad przepisem, który będzie kontrolował predyspozycji człowieka do pełnienia roli posła na przykład. Jeśli do prowadzenia wózka widłowego, pisze słuchacz, konieczne są badania lekarskie, kursy i egzaminy, to może należy przebadać kandydatów na posłów, wymagać od nich odpowiedniego poziomu IQ, czyli tego tam, IQ, sprawdzić zaświadczenie lekarskie, brak chorób psychicznych i zaświadczenie od psychologa o umiejętności prowadzenia debaty publicznej. Tak sugeruje pan Robert. Nie wiem, czy to się przyjmie. I'm a faded mind. To była piosenka prowadząca do tego momentu, w którym słyszymy ten oto sygnał. Czarnoksiążnik. Jakaś nowa książka, ale najpierw pan Mateusz Matyszkowicz państwa przywita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A co pan przyniósł? Przyniosłem dzisiaj książkę jednego z moich ulubionych pisarzy, Frédérica Becbédera, francuskiego pisarza. Ja mam takich dwóch ulubionych Francuzów. Jeden to Becbéder, drugi to Michel Houellebecq. Oni się tak troszkę nie lubią, znaczy po piórze ostro ze sobą polemizują, ale dostałem teraz książkę, w której mam obu naraz. Bo Frédéric Becbéder wydał teraz Rozmowy dziecięcia wieku. To są jego rozmowy z innymi pisarzami, w tym dwie rozmowy z Michelem Houellebecqiem. Taką myślą złotą się podzielę na początek tego. Pisze Becbéder: kiedy pisarz rozmawia z kolegą po piórze, dialog staje się literaturą. To tworzenie ustne. Pisać to znaczy mówić, nie wydając głosu, i przeciwnie, mówić to znaczy pisać na głos. Ładne, prawda? Bardzo ładne, tylko troszkę takie egocentryczno pewne siebie, bo różni pisarze na różnym poziomie wyrażają swoje myśli i nie zawsze rozmowa staje się literaturą, ale w przypadku pana ulubionych podejrzewam, że tak jest. Tak jest, tak jest. I oczywiście dwa moje ulubione wywiady z tej książki to są wywiady z Michelem Houellebecqiem. Dowiedziałem się z nich, że jednak panowie prywatnie to się chyba lubią. Z tym, że Houellebecq ma jedną wadę, nie lubi kota Becbédera. No to może być kością niezgody. Może być kością niezgody, zapewne stąd te ich wszystkie polemiki. Ale tak na poważnie, książkę bardzo polecam, bo ona mówi dużo nie tylko o francuskiej literaturze, ale też o świecie. Są to rozmowy z ludźmi mądrymi, zacnymi. Rozmowy dziecięcia wieku Frédérica Becbédera. Książka wszelako ma jeden zasadniczy feler. Mam nadzieję, że on państwa nie zniechęci, ale warto pisać do Becbédera, jego francuskiego wydawcy Flammariona, żeby w drugim wydaniu ten feler naprawić. Otóż w tej książce nie ma rozmowy z Wojciechem Mannem. No, to dzisiaj pan bardzo łaskawie postanowił mnie włączyć do tego towarzystwa. Dziękuję. Ale tak sobie pomyślałem, że gdyby słuchacze Trójki masowo napisali do wydawnictwa Flammarion francuskiego i poprosili, to w drugim wydaniu naprawią ten błąd. No nie wiem nawet jak zareagować, bo ja jestem dość oszczędny w wychwalaniu siebie samego, a jeśli Francuzi się zgłoszą, to ja poproszę pana, aby pan był rzecznikiem moim. Dobrze, mogę trzymać mikrofon. Panie Mateuszu, dziękuję bardzo. Dziękuję. I za komplement chyba, i za tę książkę. I mam nadzieję, że za tydzień znowu coś ciekawego. Postaram się, no. Troszkę się tak zaczerwienił. Skromny jest pan Mateusz. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. There's landmines in the living room and eggshells on the floor. I lost myself in the shadow of your honor and your pain. You stare out of the window as our dreams go down the drain. Invisible, the war after the war. I get no basic training, I get no purple heart. I'm supposed to carry on, I can't fall apart. People look at you and thank you for the sacrifice you made. You're okay. Invisible.